Хоёрдугаар Йохан. Ахлагчаас сонгогдсон эзэгтэй болоод түүний хүүхдүүдэд миний зөвхөн миний биш бас үннийг мэддэг бүгдийн та нарыг үнэн дотор хайрладаг нь бидний дотор байгаа бөгөөд бидэнтэй үүрд хамт байх үнний төлөө юм. Эцэг бурхан ба эцгийн хүү Есүс Христээс ирсэн нэгүүлсэл өршөөл амар тайван үнэн хийгээд хайрын дотор бидэнтэй хамт байх болно. Эцгээс бид тушаал хүлээн авсан шиг таны хүүхдүүдийн зарим нь үнний дотор явж буйг мэдсэндээ би их баярласан. Эзэгтэй, бие биеийн хайрлахыг идэвгүй би танаас гуйж байна. Үүнийг шин тушаал болгон танд бичиж байгаа бус. Харин эхнээсээ энэ нь бидэнд байсан билээ. Бид түүний тушаалуудын дагуу явцгаая. Энэ бол хайр билээ. Та нар эхнээсээ сонссончлон түүний дотор явх нь тушаал юм. Олон мэхлэгчид ертөнцид орж ирсэн. Тэд Есүс Христийг махан биеэр ирснийг хүлээн зөвшөөрдөггүй ажээ. Энэ бол мэхлэгч бөгөөд Христийг эсэргүүцгч мөн. Та нар бидний гүйцэлдүүлснийг алдалгүй, харин дүүрийн шагналыг хүлээн авахын тулд өөрсдийгөө хяна. Хэтэрч Христийн сургаал дотор байдаггүй хэнд ч бурхан байхгүй. Сургаал дотор байгч нэгэнд эцэгч, хүүч байна. Хэрв хэн нэг нь та нар руу ирэхдээ энэ сургаалыг авчрахгүй бол түүнийг гэртээ бүү оруул. Түүнтэй мэндэлж болохгүй. Түүнтэй мэндэлж буй хүн түүний бузар үйлсэд оролцож байгаа хэрэг юм. Та нарт бичмээр зүйл надад олон байгаа ч би цаас янтай нийлүүлэхийг хүсэлгүй. Харин та нар руу очиж нүүр нүврээрээ ярилцсан гэдэгт найдаж байна. Ингэснээр бидний баяр хөөр дүүрэн болно. Таны сонгогдсон эгч дүүгийн чинь хүүхдүүд танд мэнд хүргэж байна.